بہترین مومن بننے کی تمنا بھی ہو تو راستہ کیا ہے؟ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، افضل اخلاق المؤمن العفو، سب سے بہترین کسی مومن کا اخلاق دنیا میں وہ ہے جس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، افضل ترین مومن، افضل ترین ایمان کیا ہے؟ قال الصبر والسماحة، صبر کرنا، برداشت کرنا، اور سماحت، سماحت کا مطلب سمح، چھوڑ دینا، یہ نظریہ بنا کے کہ ہوا ہی کچھ نہیں۔ اس لیے جو بہت بڑا انسان ہو کہتے ہیں نا اس کو سماحت الشیخ، یہ ایسا بڑا عالم ربانی ہے کہ دنیا جہان کے جو لوگ ان کو جو مرضی کہہ دیں ان کو پرواہ ہی کوئی نہیں ہوتی۔ اللہ عز و جلال نے اتنی عظمت سے اسے نواز رکھا ہے۔ تیسرا فائدہ، دنیا کے اندر قابل اعتماد رائے، ریلائبل سوچ اس انسان کی ہوتی ہے جس کے اندر یہ خصلت پائی جائے، اور وہ خصلت کون سی ہے؟ معاف کرنے میں عار محسوس نہ کرنا۔ احنف ابن قیس، یہ وہ انسان ہے جس کو عربوں نے اپنا سردار مانا، وہ کہا کرتا تھا ایاکم ورأی الاوغاد، اوغاد کی رائے سے بچو۔ قیل وما رأی الاوغاد، یہ کیا ہے؟ قال الذين يرون الصفح والعفو عارا، الذين يرون العفو مغرما۔ اوغاد ان لوگوں کو کہتے ہیں جو معاف کرنے کو بھی اپنے لیے تانا اور عار سمجھے، ایسے لوگ نہ بنے۔ اور یہ میں کس احنف بن قیس کی بات کر رہا ہوں، کیوں ان کو سردار بنایا گیا؟ اس نے ایسا کر کے دکھایا، اللہ نے بیٹا دیا۔ اور یہ بات پہلے آپ سن چکے ہیں، لونڈی کوئلے لے کے انگیٹھی میں ڈال کے آ رہی تھی، اس کے ہاتھ سے وہ کوئلے گرے بیٹے پہ، آن دا اسپاٹ اس بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی، اور لونڈی بے ہوش ہو گئی۔ ہوش میں آئی، احنف بن قیس کہتے ہیں جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا۔ کہا یہ کیا؟ کہا اس نے تو واپس آنا نہیں، اس کے بدلے میں تیری جان ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ مجلس میں بیٹھا انسان لوگوں کو واعظ کرتا ہوا، نصیحت کرتا ہوا، لوگوں نے حلم اور بردباری چیک کرنی چاہیے۔ ایک نوجوان کو کھڑا کیا، کہتا ہے میں آپ کی والدہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ سردار کہتا بیٹا مجلسوں میں ایسی باتیں نہیں کرتے، گھر تشریف لانا۔ کہا نہیں، ابھی جواب دیجئے۔ کہا بیٹا میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ میری والدہ سے نکاح نہ کریں، وہ بوڑھی ضعیف ہے، وہ آپ کی خدمت نہیں کر سکے گی۔ کہا نہیں، ابھی جواب دے۔ کہا بیٹا پھر میری رائے یہ ہے، باپ تو میرا فوت ہو چکا، اس سے اب پوچھ کے میں کوئی بات کر سکتا ہوں، اگر مان گئی تو ٹھیک ہے، وگرنہ معذرت قبول کرنا۔ احنف ابن قیس کہتے ہیں اوغاد نہ بنو، سچ بتائی، آج کسی کو ایک مرتبہ کہہ دیا جائے تو جواب کیا ہوگا؟ ستدفن تحت قدمیک، جہاں کھڑے ہو انہی قدموں کے نیچے میں دفنا دوں گا دوبارہ تم نے گفتگو کی۔ یہی جواب ہوتے ہیں۔ درگزر کرنا، معاف کرنا، یہ ان لوگوں کی نشانی ہے جو ریلائبل شخصیات ہوتی ہیں۔